Եթերում այս բարի հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Մայրության և գեղեցկության տոնի առիթով հյուրընկալել ենք Բելլա Բաբայանին Արցախի կինոպատմության մեջ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու զրույցը։ Հայոց պատմության մեջ հայ կնոջ ունեցած դերի մասին քիչ բան չգիտենք։ Խոստովանենք սակայն, որ ի մասնավորի Արցախցի կնոջ դերակատարության մասին բավարար չափով չգիտենք։ Դուք աշխատություն ունեք Արցախցի կինո պատմության մեջ վերնագրով, որում ներկայացրել եք Արցախցի կնոջ կերպարը հին ժամանակներից սկսած մինչև մեր օրերը ներառյալ։ Գուցե հարցը ճիշտ չընկալվի, ինչով է առանձնանում Արցախցի կինը հայոց այլ վայրերի հայուհու կերպարից։ Սկզբում անպայման ուզում եմ նշել, որ թեմայի գաղափարը ինձ հուշել է անվանի արձակագիր հրապարակախոս Մաքսիմ Հովանեսյանը, ինչպես նաև երջանկահիշատակ Հայկ Խաչատրյանը։ Նպատակ ունենալով ներկայացնել Արցախցի կնոջ կերպարը պատմության ամբողջ ընթացքում, փորձել եմ Արցախի պատմության շղթայի մեջ նկատել, բացահայտել, զատորոշել Արցախում, կին, որ զինվոր է ամուսնու կողքին, տղամարդու կողքին, օջախի պահապան, բարեպաշտ քրիստոնյա ու բարերար, բացահայտել նախաստեղծ այնպիսի հատկանիշներ, որոնք հայոց այլ տարածքներում ժամանակի հոլովույթում տարալուծվել են օտարամուտ, օտարածին շիճուկներում։ Արցախոհու խելքն ու իմաստնությունը, շրջահայացությունն ու ողջախոհությունը երկրին ու ժողովրդին ծառայել են պատմության ողջ ընթացքում։ Արցախցու էության մեջ վաղնջական ժամանակներից հայերին հատուկ այնպիսի հատկանիշներ են պահպանվել, որոնք մյուս վայրերի հայերի մեջ պահպանվել են նվազ չափով կամ մոռացության են տրվել օտարազդեցությունների պատճառով։ Արցախուհին ազգային հնամինի սովորությունների հիմնական գրողն է, նրա հուշաբջիջի մեջ 5000-ամյա հայկական սովորությունների խտացվածք կա։ Սկսած մարդկային հասարակության արշալուսից, կինը կարևոր դեր է խաղացել քաղաքակրթության ճանապարհին։ Հնագետ Խաչիկ Սամուելյանը նշում է, որ նախնական երկրագործության ամբողջ ընթացքն ու զարգացումը կնոջ աշխատանքի եւ հոգատարության հետևանք են։ Արցախում մի սովորություն կա, որ վավերացնում է այն իրողությունը, որ կինը երկրագործության հիմնադիրն էր։ Արցախի գյուղացին իր հողակտորը հերկելիս առորի մաճը տալիս է կնոջը, որն անում էր առաջինակոսը։ Այս սովորույթը հնագույն ժամանակներից տարածված էր Հայաստանի բոլոր կողմերում, բայց ամենտեղ այն մոռացության է մատնվել, բացի Արցախից։ Արցախում եւ Ուտիքում կնոջ եւ տղամարդու զբաղմունքները խստիվ կանոնակարգված էին։ Հիշենք Դավիթ Ալավկա որդու կանոնները։ Արցախի կնոջ եւ տղամարդու իրավահավասարոզորության սկզբունքը գալիս է կնոջ։ Հազվադեպ է պատահում, որ Ղարաբաղցի տղամարդը ձերկ բարձրացնի կնոջ վրա, իսկ Ղարաբաղցի կինը չի հանդուրժում ծեծը եւ ծեծին կարող է ծեծով պատասխանել։ Արցախուհին ընտանիքա պաշտ է, սիրագորով մայր է, Արցախուհին բազմազավակ է եւ երկարակյաց։ Երբ խոսք է բացվում նշանավոր արցախուհիների մասին, առաջին հերթին հիշում ենք Ռուզուքանին, Ռուզանին եւ Գայանեին, այս հերոսուհիներին, սակայն մենք ունենք Շուշանիկ, որ վաճագան բարեպաշտի կիններ, ունենք Շահանդուխտ, Արզու Խաթուն, ուրիշ երևելի կանայք, ովքեր իրենց գործնեությամբ հետք են թողել պատմության մեջ։ Իսկապես Ռուզուքանի կամ Ռուզանի եւ Գայանեի մասին շատ է գրվել ու խոսվել։ Կփորձեմ հիշատակել նվազ հիշվող միջնադարյան երևելի մեր արցախուհիներին։ Նշանավոր արցախուհիների շարանը գրավոր աղբյուրներով կարելի է սկսել 5-6-րդ դարերի աղվանքի թակավոր Բաչյագան բարեպաշտի կին Շուշանիկից։ Մովսես Կաղանկատվացին հիշեցնում է, որ նա օգնում էր ամուսնուն հիմնադրելու Արցախի քաղաքամար գյուտականը, տարվա օրերի թվով եկեղեցիներ եւ դպրոցներ բացել Արցախի բոլոր կողմերում։ Ինչպես չհիշել Արցախի երեք շահանդուխտներին, որոնց մասին այնպիսի սիրով հիշատակել է Ստեփանոս Օրբելյանը Սյունիքի պատմությունը գրքի մեջ։ Արցախի երևելիներից էր Իշխանուհի Սոփին, Արցախի բոլոր ժամանակների ամենակարճ զորավար ու տաղանդավոր բանաստեղծ Եսայի Աբումուսեի թոռը, այն Աբումուսեի, որ ամրանալով գտիչ համրոցում 28 անգամ հետ մղեց արաբ զորավար բուղայի 200 000 անոց բանակը։ Միջնադարյան Արցախի նշանավոր հայուհիներից էր Արզո Խաթունը, որը մտնում է այն բացառիկ հայուհիների ցանկի մեջ, որին համեմատում են Աստվածուհու հետ։ Կիրակոս Գանձակեցին, Ցետրակ Բարխուդարյանը, Բակրատ Ուլուբաբյանը նշում են, որ այդ մեծ տիկինը լինելով Հաթերքի տեր Վաղթանգի կինը, Գետիկի, Հաղպատի, Մակարավանքի եւ Դատիվանքի եկեղեցիներին կատարելով մեծամեծ նվիրատվություններ, նույնիսկ ավարտին հասցնելով որոշ եկեղեցիների շինարարությունը, անձամբ իր եւ իր դստրերի ձեռքով պատրաստեց գեղեցիկ վարագույրներ, սուրբ խորանի ծածկույթներ, ժանյակներ։ Արզո Խաթունը փայլուն տիրապետում էր ասեղնագործությանը։ Հենց Արզո Խաթունը կառուցեց Դատիվանքի վանական շենքերից ամենագեղեցիկը, սուրբ նշան կոչվող գմբեթավոր եկեղեցին։ Հենց Արզո Խաթունը իր ամուսնու հետ հովանավորեց եւ աջակցեց Մղթար Գոշին, որ 1184 թվականի մահմեդականներից հալածված եւ Գանձակումբ նստած աղվանից կաթողիկոս Ստեփանոսի խարդավանքներից զզված ապաստանեց Հաթերքում։ Միջնադարյան մեծ իրավագետն ու պատմիչը իր դատաստանագիրքը ավարտել է հենց նրանց օգնությամբ եւ հովանավորությամբ, եւ Մղթար Գոշը դատաստանագրքի մի օրինակը Վաղթանգին եւ Արզո Խաթունին է նվիրել երախտագիտական անցայագրերով։ Արզոյի ամուսինն ու որդիները իրենց կենթանության ժամանակ մտահղացել էին կառուցել Դատիվանքի եկեղեցին, սակայն վերահաս մահը խանգարեց մտահղացումը իրականացնել, եւ Հեկինն ու մայրը շարունակեց հարազատների կիսատ թողած գործը եւ ավարտին հասցրեց եկեղեցու շինարարությունը։ Դատիվանքի տոհմական դամբարանում էլ հենց թաղված է Արզոտիկինը։ Միջնադարյան Արցախի տաղանդավոր հայուհիների մի բուլ կապված է Հասան Ջալալ Դուլայի եւ նրա նշանավոր գերդաստանի հետ։ Ինչպես չի հիանալ, Հասան Ջալալ Դուլայի մայր խորի շահով, նրա կին մամքայով, նրա դուստրեր մամա Խաթունով, Մինա Խաթունով, Ռուզուքանով, որոնց ջանքերի շնորհիվ մեզ ասավ համաշխարհային ճարտարապետության հրաշալիքներից մեկը Գանձասարը։ Արժանի է հիշատակել մամքայի դիվանագիտական հնարամտության մասին։ Մոնղոլների հայերի միջև կնքելով պայմանագիր արտոնյալ պայմաններ ստեղծեց հայոց արևելաց կողմի համար։ Միջնադարյան Արցախի հայուհիների աստխաբույլի մեջ լուսեղեն ճաճանշներով է փայլում իշխանուհի դոփը։ Վախկորցնելով ամուսնուն Հասանին, վերին խաչենի ծառայ իշխանության գլուխն անցնելով, եղբոր Աթաբակ Իվանեի հովանավորությամբ իշխանության համար ստեղծեց արտոնյալ վիճակ արևելյան Հայաստանի մանր իշխանությունների շարքում։ Պատահական չէ, որ վերին խաչենի այս իշխանությունը հետագայում 13-րդ դարի կեսից սկսած կոչվեց դոփյան հայրականության մեջ արտասովոր երևույթ, երբ իշխանական տոհմը կոչվեց կնոջ անունով։ 1826 թվական Պարսից թագաժառանգ Աբաս Միրզան իր զորքերով պաշարել է Շուշին։ Ռուսաց փոքր կայազորին օգնում էին հայերը հետ մղելու ճնամու հարձակումները։ Բերդի պաշտպանների շարքում կային նաև հայ կանայք ու աղջիկներ։ Կուզենայի Անեիկ Շուշեցի աղքատ կնոջ պատմությունը, որը ջրաղացի ճանապարհին հանդիպեց Պարսիկ զինվորների։ Սա շատ հայտնի պատմություն է, բայց տեղին է մեկ անգամ ևս հիշեցնել ունկնդիրներին կամ ովքեր դեռ չգիտեն իմանան այս իսկապես քաջ հայուհու մասին։ Երբ Աբաս Միրզայի հրուսակները պաշարել էին Շուշին եւ սարսափելի սովի մատնել ժողովրդին, Բերդում էր եւ ռուսական զորքը Բրեուտի գլխավորությամբ Գեղջկուհի Խաթան իր ամուսնու հետ մի պարկ ծորեն տարել էր ջրաղաց աղալու համար։ Ջրաղացը գտնվում էր Գիրճի խորքում, Հյունոտի ձորում։ Աղքատ կնոջ ամուսինը Ալյուրի պարկը շալակած գիշերով բարձրանում էր քարափից, երբ մի խումբ պարսիկ ավազակներ հարձակվեցին նրանց վրա։ Ամուսինը Ալյուրի պարկը ցած է գցում ու սկսում փախչել, իսկ կինը մնում է քարերով կռվի բռնում ավազակների հետ, նրան հաջողվում է մեկին ցած գլորել, խլել հրացանն ու սուրը։ Մի կողմից պատերազմելով, մյուս կողմից Ալյուրի պարկը իր հետևից քաշ տալով հասնում է Բերդ։ Նա այսպես ազատում է իր զավակների ապրուստի պաշարը։ Ռաֆին գրում է, որ Ռեուտի առաջարկությամբ ռուս կառավարությունը այս կնոջը ցմահ պենսիա թոշակ նշանակեց։ Հետաքրքիրն այն է, որ ամուսինը տղամարդը փախչում է, իսկ կինը մնում եւ միջև վերջ պայքարում է, նա ոչ միայն ուզում է իր կյանքը փարգել, ամեն գնով նաեւ Ալյուրը, որպեսի իր երեխաների համար պաշարը հաց տանի, պայքարում են ոչ միայն իր կյանքի համար, այլ նաև իր զավակների կյանքի համար։ Այո, պատմությունը գիտի այսպիսի հրաշալի հայուհիների, հիշեցնենք, որ Գեղճուկ Խաթայի պատմությունն էր։ Խոսեցինք Շուշիի մասին, ինչ դեր են խաղացել հայուհիները 19-րդ դարի եւ 20-րդ դարի սկզբի Շուշիի կրթական ու մշակութային կյանքում։ 19-րդ դարի սկսած իրենց գործնեայությամբ առանձնապես փայլեցին Շուշեցի կանայք։ 1867 թվականին Շուշիին բացվեց օրյորթաց դպրոցը, որի նպատակն էր, ինչպես գրում է Լեոն, պատրաստել վարժապետուհիների եւ լուսավորյալ մայրերի։ Օրյորթաց դպրոցում աղջիկները սովորում էին մի քանի առարկաներ, ինչպես նաև ձեռագործի արվեստը։ Շուշեցի Մարիամ Հախումյանի խնդրանքով Ստեփանոս արքեպիսկոպոսը համաձայնություն տվեց Շուշիի օրյորթաց դպրոց հիմնադրելու։ Լեոն շատ բարձր է գնահատում այդ կնոջ կրթալուսավորչական ձեռնարկումները։ Նա իր բնակարանը, որ բաղկացած էր 5 սենյակից, տրամադրեց նորաստեղծ դպրոցին, և շուշեցիները այդ դպրոցը իրավամբ կոչեցին Մարիամյան։ 19-րդ դարի Շուշեցի կին գործիչներից առանձնանում է Մարգարիտ Ալեքսանյանը։ Նրա գեղագիր ավետարանը ուղարկվեց Վենետիկի Մխթարյաններին, որը իրավամբ համարվում է գործ զարմանահրաշ։ Մարգարիտ Ալեքսանյանը թաղված է Շուշիի եկեղեցու բակում որպես բազմավաստակ գրիչ։ 19-րդ դարի Շուշեցի նշանավոր կանացից էր Սոֆիա Հարակելյանը։ Լինելով զարգացած կրթված օրիորդ, նա գիտեր մի քանի լեզուներ, զբաղվում էր թարգմանությամբ, հրապարակայնորեն հանդես էր գալիս Մամուլեի ջերում, խոսում էր ժամանակի հուզող հարցերի մասին։ Նա գտնում էր, որ առավել ուշադրություն պետք է դարձնել կնոջ զարգացվածությանը, կրթությանը, դաստիարակությանը, և մշակում հրատարակված իր մի հոդվածում նա գրում է, որ աշխարհի մեջ երջանիկ ապրելու համար պետք է կրթված, զարգացած ընտանիք ունենալ, և քանի որ ընտանիքի ծաղիկը կինն է, ուստի նրա վրա պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել, ուստի նրան պետք է առավել կրթել։ Արցախուհիների քաջությունը, հայրենասիրությունը դրսևորվեցին նաև մեծ հայրենականի տարիներին Արցախյան շարժման ժամանակ Ադրբեջանի դեմ պատերազմում։ 1991 թվականի ամռանը Կոլցո ռազմագործողության ժամանակ ԽՍՀՄ ներքին զորքերի զինվորները փորձեցին մտնել Հաթերք։ Գյուղի կանայք նրանց պատանդ վերցրին փոխանակելու համար բանտեր նետված համագյուղացի տղամարդկանց հետ։ Պատմությունը ինչպես վերջացավ, քիչ թարմացնենք մեր հիշողությունը։ Միջև Հաթերքցի հերոս կանանց պատմությանը անդրադառնալը կցանկանայի մի քանի խոսք ասել հայրենական պատերազմում, արցախյան պատերազմում մեր արցախուհիների կատարած սխրագործությունների մասին։ Հայկինը տղամարդուն հավասար իր պատասխանատվությունը զգում է հայրենիքի հանդեպ։ Հիշենք Նուարթից սկսած. «Կմեծացնեմ իմ որդուն, և նա կառնի հայկական աղեղը մեծ»։ Միջև մարտնչող զինավար հայուհիներ, Վարդանանց պատերազմի տիկնանց գունդ, Անի պաշտպան այցելնիկ Դավիթ Բեկին աջակից Սյունեցի կանայք և մեր արցախյան պատերազմի հերոս արցախուհիները։ 1941-45 թվականների պատերազմին Արցախի ավելի քան 2000 դուստրեր զինվորագրվեցին։ Բոլորիս քաշ ծանոթ են Արմիկ Արամյանը, Սիրան Հարությունյանը, Վարդուշ Գասպարյանը և շատ-շատ ուրիշներ։ Մարտնչող հայ որդու սիրուն ու երախտագիտությանը արժանանալ է պետք, եթե անգամ նրա մայրն ես, քույրը կամ սիրած աղջիկը։ Մարգարիտա Թարանյանի զինվորական օրագրերից իմանում ենք, որ 92 թվականին այդ ծանր օրհասական օրերին, երբ Թշնամին ընդհոփ մտեցել էր ասկերանի մատույցներին, Արցախի կանաչ ջոկատ ստեղծելու կոչ հնչեցվեց։ Անդամագրվեցին 25 արցախուհիներ։ Քանի որ պարապմունքները շատ բարդ էին, 25 հոգուց մնացին 13-ը։ Արժի հիշեցնել նրանց անունները. Կարինե Դանիելյան, Ռիտա Տերտերյան, Սաֆուրա Շահրամանյան, Վարդուշ Գևորքյան, Լյուբով Դանիելյան, Եվգենի Արստամյան, Գայանե Արստամյան, Մարգարիտա Սարգսյան, Անահիտ Պետրոսյան, Արեգա Սարգսյան, Անահիտ Թամրազյան, Սիանա Մնացականյան և Մարգարիտա Թարանյան։ Իսկ հիմա դառնանք Հաթերքի կանանց պատմությանը։ 1991 թվականի Կոլցո օպերացիան իր մահաբեր շնչով թևածում էր Արցախում։ 91 թվականի օգոստոսի կեսերին աշխարհի բոլոր տեղեկատվական գործակալությունների ուշադրության կենտրոնում Ղարաբաղն էր, Մարտակերտի շրջանի Հաթերք գյուղը, որտեղ կանայք պատանդ էին վերցրել ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարարության ներքին զորքերի 40 զինվորների։ Գործողությունը կազմակերպել էր Հաթերքի կանանց փառանձեմ ինքնապաշտպանական ջոկատը։ Միայն 1991 թվականի հունիսին ադրբեջանական բանտեր նետվեց յուղի 14 խաղաղ բնակիչ, և երբ հերթական անգամ զրահամեքենաներով Հաթերք մտան զավթիչները, տեղի կանայք նրանց պատանդ վերցրեցին։ Ռուս լրագրող Անդրեյ Շվեդովը, որ այդ օրհասական օրերին գտնվում էր Հաթերքում, գրում է, որ երբ կանայք շարասյունը առել էին շրջափակման մեջ, կանանցից մեկը խոսակցության մեջ մտնելով սերժանտի հետ, ռուս սերժանտի հետ խլում է նրա ավտոմատը, Այդ ժամ ֆիդայիները օգնության են հասնում եւ զինաթափում ներքին զորքերի զինվորներին։ Պատանդներին ազատելու համար Մոսկվայից Արցախ ժամանից միլիցիայի գեներալ Ստարիկովը հաթերքը շրջափակվեց զրահամեքենաներով եւ կանանց ու երեխաներին առաջարկվեց թողնել գյուղը, քանի որ պատանդներին ազդագրելու նպատակով հարձակում էր նախապատրաստվում, սակայն հաթերքի կանայք այս անգամ էլ գտնվեցին իրենց բարձրության վրա եւ պատասխանեցին, որ ոչ մի կին, ոչ մի քայլ հետ չի գնա։ Եթե սկսվի հարձակումը, մենք զինված պայթուցիկ շշերով առաջինը կնետվենք զրահամեքենաների վրա։ Դժվար է ասել ինչով կավարտվեր այս վեճը, եթե չլիներ Մոսկվայում սկսված պուչը։ Եվ ներքին զորքերի զինվորներին հետ կանչեցին Մոսկվա ու այսպես փաստորեն կանխվեց արյունահեղությունը, հնարավոր արյունահեղությունը։ Այսօր մայրության եւ գեղեցկության տոնն է։ Ձեզ հնարավորություն են ձեռված շնորհավորելու միամսյակ հայտարարված։ Եվ այսօր վերջին օրն է։ Եվ այսօր վերջին օրն է։ Թույլ տվեք առիթից օգտվելով շնորհավորել մեր բոլոր մայրերին, քույրերին, տատիկներին, աղջիկներին այս գեղեցիկ տոնի առիթով ցանկանալ խաղաղություն եւ առողջություն։ Ինչպես նաեւ օգտվելով առիթից կցանկանայի մեր ապագա պատմաբաներին ու ուսումնասիրողներին հորդորել, որ շարունակեն շնորհակալ աշխատանքը, շարունակեն կողքի դնել մեր նորօրյա երևելիներին, հայուհիներին։ Այսինքն Արցախի կնոջ դերը պատմության մեջ այս թեման ավելի խորությամբ ուսումնասիրել։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2017 թվականի ապրիլի 7-ի թողարկումը։ Մեր հյուրը Բելլա Բաբայանն էր, զրույցի թեման Արցախի կինը պատմության մեջ։